بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سورة انفال کی ودی اول عیسیٰ کی آپ انزو قیدی و قوانین دا جہاد ذکر کی دو او دا پینزی ذکر ذکر کول چی پاول کی دا مومنانو پینزو صفتو نا بیان کریو دا ذکر اللہ و جلت قلوبو چی دا اللہ دا نم سرا او دا ذکر سرا آغی ضرور نا یریگی ناولا قیده پاغی بیان کلا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. یعنی چې کوم زړونو کې د الله یې رہی هغه د میدان جنگ نه تښتي کافر څنګه شا کوي ځکه یې رہی په زړه کې نه یې د بل چا نه کنه صرف د الله نه. اذهم صفات داو ذات الیت علیه آیاتو زادتم ایمانا. کله چې دی باندې د آیاتونه د قران لوستل شي د دې ایمان نو سره مضبوط شي تازه شي قوی شي. ذهمه قاعده پاغي بنا کوي او دې کې ترغیب دی او امر دی اطاعت دا اللہ و اطاعت رسول تا چی دین اصل کے دے دو خبر نہ جوڑ دے دا اللہ دا حکم پابندی او دا پیغمبر طریقہ و سنت لیکن ندید پارور تا طریقہ خی تعلیم ور کئی چه اطاعت تا اللہ و دا رسول پسا سانی گی پدیبان دے چه قرآن واوری پسایی معنی کے واوری ابی اداکار بندہ تا سانی دا اللہ حکم منل دا پیغمبر تابداری کول دا بیا سانی کله چې وسایي معنا کې او په توجه سره قران واوري دا ولو ته ترغیب ورکي چې مؤمنانو دین کې دا دوه خبرې ضروری دي د الله احکام منل دا وی پیروي کول او د پیغمبر طریقې ځان کې راوستل بد دین دی. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ و رسولہ دا اللہ دا حکم پابندیو کے او تابداریو کے او دا پیغمبر دا طریقو دا غد سنتو ولا تولو عنہ او دا دین مخمارا وے مخکې دو ذکر کړل الله او رسول اور پسې ولا تولوا عنه اوس یو کو تاسو نوې چانو هما زکوي اطاعت رسول د اطاعت الله مخړول د پیغمبرنا دا مخلول دي د الله نه نیو ذکر ذکر چې ولا تولوا عنه پیغمبر ز حکمونو نه او د سنتو نه ثابتاره نه مخواله وي زه حقیقت کې مخلول دي د الله د حکم نه وانتم تسمعون وحال داري چې تاسو قرآن اورئ کنا څنګه اورئ داسې اورئ چې په دې کې د الله دلیلونه دي دغه د توحید کله عقلی دلیلونه ني کله نقلی د انبیاء واقعاتي دغه سي په دې کې د رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی مضمون دی اور دې کې وی چې اتباع کوي اطیع الله و اطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع الله دا اوره کنه قران کې د حق بیانونه اوره د حق دلیلونه اوره د الله د پیغمبر د ثابتدار حکم اوره نولی به بیان کوي ثابتداري نو مطلب د آیت دا چې څوک په صحیح طریقه باندې قران واوري په فکر سره او په توجه سره اب چرې دا الله او پیغمبر د حکم خلاف نه کوي او سوالو چې ډېر خلاق دي چې هغه سره دا اوري دونه چې اوري دلې دې اوري او بالکل پکې دا الله او پیغمبر تابعداري نشته بلکې تابعداري سکه چې دا غي په ذات کې روان دي بالکل توه یو بس سوګن لیکل دي او قران اوري د الله کتاب اوري درسونو کې بیانونو کې دا سوال پیدا شو الله رب العزت یې مؤمنانو دا غي خلق په شانتي مکی گئے کنه دا ته وایم چری اوریو بیا عمل تنی تیار وایم لیکن عملی کمزوری پکړی را ده مداری د حال نه منیکي چې دغه سن شي غوړې دنیا کې دغه مشابهت نه منیکي ولا تکونو کلذینا قالو سمعنا اے مومنانو مکی گئے پشان داغ خلقو چوائی چمونگا واوریدو فهم لا اسمعون اللہ وی نئے دے اوریدلی چی دا اوریدو کم حق دے آغا طریقے ندے اوریدلی سمعنا آوی مونگا اوریدلی یو قول دادے چمراتینا مشرکان دی اغیب اموی کانا دی صورت کی برست راشی ویزا تطلع علیم آیاتنا قالو قد سمعنا ریمونگا واوری چی آیتنا پر لستلشی ریمونگا واوری دو اب یا دام پکیوی چلو نشاو لقلنا مثل آزان وی داس خمونگا هم جوڑو لیشو مونگتا وی وقت نشتا دیر مصروف یو خوکو چره مونگا ارادو کن داس مونگا هم جوڑو لیشو 31-32 آیات دی صورت کی برا شخا اگر آگی داو اکڑا سمینا مونگا آوری دو قرآنم آوری دو دا مشرکانو کنه نلوی دا غی پشانتی نشه اصلا جی تاسو موائی چی او مونگا و ریزلی دی او مونگا دکڑی دی او عمل نشتا تابیداری نشتا دویم قول داره چه منافقان خلقو اغی که دا مرضو چه اغی باوی کنه دعوه ده کل چه آمننا باللہی والیوم الاخره مونگا ایمان راوڑه ده مونگا قرآن او ریدلی ده او حال ده اغا پنا او ریدو ایسابو زکا عملی پی نکاو دیو جن قرطبی لکی دے زیکی جو ذلت الآیتو علی ان قول المؤمن سمعتو واتواتو چکلک المؤمن مسلمانیو بیما واری دوزو بالکل تابداریم ولم یظہر علی اثر ذالکا بامتثال فعله او کار چې ګورو ناو کې د قران هیڅ اثر نشته نړۍ په شانتي عمل پاکستان او سي اخلاق پاکستان نه زندگی داري په شان دا ودا دې سوي ښا لا فائده تفي وي ښا لأن قول المؤمن سمعت واتوات لا فائده فيه ديګه فائده نشته ځکه چې عمل په نکوي ظاهر کې وسه نشته نو ټول قران او سنت خلاف روان دي او صلی الله رب العزت دغه خلقو انتهائی درجه قباحت بیانی ذلت بیانی ندی خلقو خوا دا آمونا چاو ندی اوری ذلی نو آوی ذل دروخ سلو ایما نمی دی اوری ذلی نو نمی دی ذکر ایما نو آتی نخده کنا اگو رشتیاوی کنا یو عام سلی دی جت سلی دی او بس بدقسمت دی قرآن ندی ویلی نی او ری دلی دی نو سن خبر دی کنا اغویم دا سی نو اللہ دا اغا حال نبیانی اغو کده اللہ خوخشی نو مافی بوتا ہوکی شیر اتا سویلی ندی سی او ری دلی ندی ذکر عمل ندی کڑی خود اغی خلقو دیر بدترین حال بیانی چی دا دعوی کئی خوا کله کله وته ول حق پرس خدا شان دي چا بهر چاته وي کنه دا نه چګنه یو بندا عالم دی او لباس او وردی د علم اچول دا نو بس د تبسو نه به ادبي بنه کوي نه دا خو به ادبي نه دا دا خو ادب دی چاغته وای چې الله نو یریګه او د خپل علم په تقاضا باندې چلیګا دا علم چې تا کړې دا غي تقاضا خدا نه ده چې ستابې بالکل عمل نشتا دا تاسو نه علم کړې چې ستابې کور کې گمراهی ده ساهل عيال ټول په ګمراه کې ډوب دي نو اول خطاب باندې خپل کور هدایت او اصلاح فرض ده چې خپل کور سم کړي په مانځي راوالای چې پینځه وخت مون په باقاعده کې په سبق یې راوالای د حرامو نعمتني کې د غیبت نعمتني کې چې وردا ناجایز دي او مونږ با اللہ قیامت کی بیانی سی گو رے دا مونگ نبا تپوس کی گی چی پیغمبر وی ہر یو پتاسو کی بادشاہ دے او دا بادشاہ نبا دخپل رعیت تپوس کی گی کنا دا بیا دیر مثال نا ذکر کریو خواہ نو دا وطنوی چنن دا مل مولا دی و علم دی وس بیدبی دی چی دتا ویما انو خپا باشی اپلانی باشی ننار چا تا باوی چی چاکی عمل نشتا او سرد علم نندخو با دیر دتا با دیر وی کن دکو از نتیجه و انجام دیر خطرناک دی تو گورا دیت که چه اللہ سوی نو دا دتا وی خوا چه داوری دلی دی او دکلی دی او وقی ولور کلی دی او ای تانی کلولی دی او داگی پا گهیس رنگ نشتا نو خوا مالله رب العزت و ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون بشکا ډیر بدترین پزند سرو کې پجانورو کې د الله په نسبان دي چې زردي پور خلق واورې زنو ذهن غډیر مخ کې دي کنه نو ذهن مخ کې ځان تیار کچیر دا دغه به یادې کنه ترکه په جانورو کې بدترین څه شی دی خنزیر وی نه دی دا به یادې بدترین په زنده سرو کې څه شی دی مار لړم نه دی شررت وا چله وی دا شری سې زونه ځان ته نه ساته حضرت انس وی مونږ ناشته مونږ څو مسالې ته بوسکو د پیغمبرنا ادي کې ناسا په مار راووتو جوړ مونږ څوک یو په لمنډه کابل په لا ګټه ګورا سګورا هغه لړو نن وخت نو نبی اسلام وی خو خیر شي خدای تاسو د هغه شر نه بچ کړي او هغه تاسو د شر نه بچ کو کنه شری سيزونه خدا خدي نو خلق واقعی خو چی دا با یادینو اللہ رب العزتوی نا السم البکمو دا بندیان یادی اگا کانو چی زد کئی دی سرا چی قرآن ناوری زد کی راگلی ناورو ایدا قرآن ناور البکمو چاڑاگان دی دا حقنا الذین لا یعقلون او اغا کانوڑان دا چاڑاگان چا عقلون پاکی نشتا ولی چا عقلی نو کون سرے دے دیر پا دیر خبر پوئی گی خوا کسا اوری نا نو پا اشارو باندی پوئی گی کنا تو ته اشاره کوي کنه نه بالکل پوي چې دا دې سغواړي زمان او دا څه هغه چاړاګانو چې سویل نشي چې عقل پکې نه غي والله لا يعقلون چې عقل پکې نه وي نه الله دې بدترین ژوند سره نه دي ما لړم خډیر خده هغه خډیره برتون نه دي دا نور خنزیر سپیو سیدونه چی دی اگه ایسا گناه کرده اگه شر زکا ندی چه گناه نکی اپل آخرت کی سزا و جزا نشتا بس دا دنیا دا زندگی دا خوا ازی تا هدیر کار پروت تا دی خلق تا خوا نگور ازی تا بدترین دا زند سر و نویلی دی اسمو دیولی مخ کی کڑے دی کونو وجہ دا دا چی علم زلطا علا رازی چی بدی ایواوری چی ویاوری نو زلطا سراشی ذہن تراشی دا چی کونو دی اوری نو ناغبا سراشی ذہن تا دے دکا مخ کی کڑے دی نو البک میں دکا ہوئی خواب چه او ساغه سرسشته نا خالی ده کپره ده ناغا بسه بیانو کی سب حق بیان کی البکمو دا دیته وی کنه دا دیته وی ښا موږ وایو خدای بندیانو دا موږ ټیکداران یو موږ ټیکاغستې د الله نه چې دا قران به موږ بیانو دا توحید او سنت به موږ بیانو دا ټیکداری ده دغه دنیا کې چې خلکو چا میلی ټیک کړی او چا سټی کړی کنه او بل چا به کیسه دخل مداخلت نه وي موږ چې خدای بندیانو ځان باندې هم د علم نوم یې خېلې د علم د پاره امیداری جوړې کړې دي د علم د پاره ام تنظیمات کړې دي استادانو هم کینولې دي ډېر تنظیمات کنه امال دولت هم ډېر دی که به ځای خرج کیږي که به ځای خرج کیږي ګاډو ماډو تساجت یې سړیا بلډینګونو تساجت یې نو دا حق خوایه کنا حق سده دا اللہ توحید او تاسو وینه خواه که در سر درگاو ندی او مزارو ندی او مخلوق ورمات ته تا شرک نده چه مند نشتا زکاة نشتا نورس نشتا او مال هر څه په دغه کې لګیو په دغه باندې عقیده ده دا چا دی موارده دا به څوک وی دی تا پیغمبران خو نشته ملائک خو ناراضي دا خو علما د هغه وارثان دي امیراث کې وځه سپاتې شوې دي هغه مسله چې د نوح علی السلام نه راواخلي تر اخیری پیغمبر پوری طول یو مسلوا چیا قوم عبد الله ما لکم من الہ غیرو اے خلقو یو اللہ ترا مدد شوائے بغیر داغن بل سوک دا دی لائق نشتا چی تو تاوازو کی تتین مددو غواری تتین آجتو غواری تتین اسوالو کی دا خو یو دا اللہ حق دے دا دا نوح علیہ السلام نشورو شوی دا ترخیری پیغمبر پوری دا تاسو دا سوار ثانی ہے دا بندیانو دا کتابونو بندیانو لکلی دی دا نحو صرف منطق وصول معانی دا خود دا بندیانو کتابونو دی دا بندیانو کتابونو لهم تمر انتظامات کلی دی او غیلم دومره زیونه او دومره توبه او چې کوم علم او کوم کتاب پکې نشته نه یریږي د خدای نه د دې تاسو مل بوک مو یتلی خلینه تاسو چې تاوري دلی دیاره اړیر ناشنا کار وای ورخه دا د قیامت علامه ای ګوره چې دا مولان چرته د توحید نوم واخلیخه آیا د شرک ردو کی ډیر ناشنا خبره وای ښا نه غي بدغه لګیای چې ګوره مونداسه دیو ذکر داسه دیو دا خبرې په مخه غوستې لکه دا روستو خبرې دي دا روستو خبرې دي اول د عقیده اصلاح وکا چې او طالب تا سره داخله وکي فارم ډکې نو دا وته وای چې خبا کی گاما کم زین ارالی نا با آغا زتی ارون ارالی چی اخدائی توب تیاری دی کنا خوا چی کم زیون کلا قرآن نده آوری دلی شوی رسول شوی کنا نو تیاری دی پا داغا ملکونو کی نا با داغا تی ارون ارالی او هغه د مور او پلار عقیده زده کړي مور او پلار ته یې کتلی ښه چې کورونه د تعویذونو نه ډک دي دا وی د چیړې د پاره دی او دا د یارې د پاره دی او دا د تسپالو د پاره دی او دا دغه نه ده مور او پلار دین خو دغه دی کنه چې هغه لیدل لري کنه چې غم شوه دی نو ما خامونه کړی دي وانه په کله کړی دي جمعه کړی دا سلوختی کړی دا دغه تیارو نه راغلی دی ها ختمونه کړی دي دیرشتنه را جمع کړی دي چې بابا جی بس ختم کوم ها انور چې سکیږي په دې کورونو کې توبه توبه نا دغه تیارو نه راغلی نو توه تړمبې سبق دا شروع کا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له کلمې په معنا پوېږي ته دې دا معنا ده چې یو الله غیب دان دی یو الله کارساز دی یو الله مالک ته نفع او نقصان دی یو الله را رسی هر چا ته आवाज وتاو کې یو الله مرض را ولي او لری کوي دا وته شروع کړه چې دا ذهن کولاو شي او توای چې بغیر د الله نه یي خانه ملائک سن شي کولې انبیا سن شي کولې اولیا سن شي کولې دا ټول محتاج دی الله ته ټول په لومبر و توای په دیمه توای چې په دې باندې حق لکې بیا ته کتاب شروع کا نه نه تاسو راځه غم نشته ته د بدی نه پويږي ته د عالم په حال نه پويږي ته د ملک دا شرکیات نه دی معلوم او دا رسمونه ریواجو نه دی معلوم چې دا څه دي دا په کوم دین کې دی په کوم اسلام کې دی چې ماشوم پیدا شي نو استاد راول چې بانګ ولوي ولي په خپل مسلمان نه پردیس له کور تر راولي دا ها بیا و کورونه صحیح کوي تمیا غانو سبزات غانو دا غینه وله دا راولي کمیسو جام راولي دا تر کمی پوره دا وی چې سو دی ماشوم په خپل نه دی ویلي شمال مصراغی پوری بود اپا دی چی کم کارو نکی گی تو بخده دا جی دا اسپتالی نتلور شای کنن از خلق دا واروی نای کنن دا دی بیماران کلی دی کاغا اکسیڈنٹ کلی یا بی خودی کنن یا پا لخواه پا دا نپویگی دا سی لل ناسته چو گورنو لاسونو توی دا ملکو تارونا او چرلی او شنی او سری بس وڑان دی خواه علیکا دلتا دی سل راوستو چی بدا غی کار کی گن دلتا دی سل راوستو خدا لکا مونگ تا اللہ خی کنه چو گورا دا علی دا دی جزانو دا عقیده دا دی پدا سی ملک کیوسی چی علتا کی عالم نشتا علتا حق پرس نشتا التا دا اللہ دا وحدانیت مبلغ نشتا خب دا سید ملکی ہوسا فی اجزانو تیرو سخولی نتوبت او دا غی زور دے پی اسلام کی پیرے موریدی کم دے کیوا چی دا تاسوین ہے کنا توبا لوے لوے توبا خود پی اسلام کی دا دمون کم دے کیو چی تسبیر کوا او شف تصبیح لکوا او شف دنیا ناستا دا دا شف ارد ترسی او سلی سنگا دے جت لوپر جاہل عجیبا خلق دا نور سو دی تا گناہ نشتا قلقو تا گناہ نشتا گناہ دی پٹکو والتا دے چی دی دی مسلی سرزد کئی خواہ او قرآن دا غی پا اداره کی نشتا غی پا نصاب کی نشتا قرآن او کئی نو چرتا یو ملالی ورکلی طالبان تو ادالت سپاره بسکالو ہے ادالت ببلکالو ہے ادالت ببلکالو ہے تو بخبت دمرا ظلم دا اللہ کتاب سر دا دیل راغلی دنیا تا پا دیبان دی خود قومنو اصلاح شوی وا پا دیبان دی خود ملکون پتا شو دا خود دی پوچ باندی دین دا دنیا گوٹ گوٹ تورا سیدو پیغمبر سر قرآنو بس او چې کوم ملک په فتح کېدو ناغي کې وې صحابه پرې خودو چې تاسو دې ته قران وایي تاسو دې ته قران وایي چې ګورنو صحابه په ځای نه ابو دردا په شام کې دي حذیفه په کوفه کې دي عمرو بن العاص په مصر کې دي خارشوی دي او دا قران خلق ته رسول دي ها نلا داوی سمن بک منسوک دي دای چې دي د خلینا قران اوریدل او توحید اوریدل دا خو ډیر ناشنا خبر ښه بشک بدترین زند سرنا عند الله او سرولی وي زمونږ نه یادي مونږه خو قدر کو بالا خو تقدو فزارو سر اخلو صدر و تغړو او چې مولانا سے مولانا سے برا او یو خدای دې عند الله وي چې الله په نسبان دي استاذ هو اس پته نه لګي ښه سوک دی اسم اگر دی چکان دی لحق دا اوریدونا دا سمرا گورا چی دی مرکزون تا پروجک کی کم دا طالبان راز پزرگونو بان کو تا پوسکن دا مولانو دا کورا پاکی سوک نی طول دا امیانو دا عوامو دا زمیدارو دی خلق اولاد رازی اغه مولانا ته ویلی چې ولانه ورشه التلانه ورشه اغه هو د قران د پاسه ناشتی توبه توبه چې دا افغانانو جزان به يرول چې بیا پوښونو دا خبره ته نه معلومې شوې او وره دې شوې چې مونږ ته وایي چې ګوره په خبر ته ځای خو پنځ پیر تلانه ورشه ګوره ای قران نه پڑھی کی د پاسه بکینی او لاته متویلو چې غسل خانه کې یک دی او خدای توبه چې زوره او سړیو یې راغ بیا تا خلق اسمو کانو قران نو ورزل البکمو چاړه ګاندی حق یې نه دی ویلې دا قیامت کې پته لګی چله راگیر کی کنه چې تا د علم سره کړو تا دا دومره عزت ځان له سره پیدا کړو تا لمای لم دې در کړو چې ته به ځان له عزت جوړ کا ځان له لوی بلډینګ جوړ کا په لکونو کروڑونو روپۍ په لګو دا سره تا د پیغمبر جماعت لیدل چې صحابه کرام وایي چې کله وا د شپې ساس کې وشو او سان مال به نبی له سلام مونږ کوو نو تنده او پوزه وی ده خطو ناولی جماعت خدا وی تنوی ده قوم پیسی لگه تا تا سر پیسی دی پو چندی که کنا پو ملکونو گرزی کنا دیر لوی اداره دیل جوڑا کری ده تا طول اسراف فضل کار ده خب یام که حق پا کیوی رنا پا کیوی د خلکو د زړونو اصلاح په کې دي نو بیا هم خوا هغه داسې جزان کنټرول کړی دي چې هغه د قران نه نه دي خبر هغه د قران له مزامین نه نه دي خبر دا دی یادی الله رب العزت چې دا چاړهګان نه دي الذين لا يعقلون دا خلق دې چې عقل پکې نشتا ولو علم الله في خيبهم خيرا لاسمعهم اوس دا سوال پیدا شو چې دا خدای الله کار دی چې حق پرستو ته دا علم ورکړې دی او سینه کې ولرنا اچولې دا او اغیله توفیق ورکړې دا غیزه جب نه خلینه حق بیانې خلقو ته کغرونو کې دی که په سما کې دی که په هر ځای کې دی نو درسونه شروع کړی ښا نو چې هغه له الله توفیق ورکو او دا غینه د دین کار واغستو نو د دین اولی نه واغستو دا سوال وکړه چې کارونه خټول الله کوي کنه نو الله دا غی جواب ولو علم الله فیهم خیرا کچره الله معلوم کړي د دې خلقو په ذلونو کې سمینا او محبت ته قران سره خیرن ستوي قران سره مینا ایمان سره مینا توحید سره مینا محبت دا لا اسمعهم بالکل به وتاورول بالکل به په پوکړیو لکه دا نور چې پوکړی فاللہ رب العزت چی تی توقات پا نظر دا قدرت سرکنا بلکل دا دی خلق و بذلونو کی دا قرآن سر دا ایمان سر دا توحید سر ایس تعلق نو دا غی طول توجو دنیا توا او مخلوق تاکاتو چی دا دنیا پرس روانو کنا او ترقی کولی کنا او ځان له دنیا عزت جوړاو دیوم وی چې مونږ وایو مونږ ودار وو فقې د دنیا په وسایل باندې جوړي ام به د دین په وسایل جوړو وروته ایو سره مونږ لګیا مونږ وی چیرې د دې دنیا پرستو ته ګوریا خو دنیا پرستی څوک د تماکو کاروبار کین په کې دولت پیدا کی څوک نور دنیا کاروبارو نکی کنا نو دیل خدا نو پکار دیل خدا علم خدمت پکارو ناغسوی تکو رو تا شیطان وسوسی دی کنا اگوی وی چی او جاہل سارے دی چی اگل اب علیب بانوار دی او اگا پکارو لکی گر دی نو کذا عالم پکې وګرځین نو بده خبره ده وروتي اله کده کرولې نه ده پیدا شوې کنه زه د علم کرولې له خو نه ده کړې کنه زه نه خو الله قیامت کې کرولې تپوس نه کوي کنه زه نه خو بدا تپوس کوي چې هل بلغتا تعلم علم درکړو تا رسول او خلق تا چې چا رسول نه داغه په حق کې حدیث وګوره نبی علیہ السلام وی چې الله رب العزت وی چې کله قیامت شي او الله د خپل عدالت کرسی کیږي نو لوی وی عالمان راوبلی حق پرست او هغه ته وی چې ما تاسو له کوم علم درکړو چې دا زما ډیر لوی نعمتو دا ما دې له درکړو چیزا با تاسو لقیامت کی ددی عوض در کوما ددی اجر در کوما ددی مرتبی با در کوما نراش ایو آخذ ایخا ما دیل نو در کری چیزا با تاسو جہنم تبو زما نا نا تا خود مالوی نعمت ہو ناغی تا خو بدا خبر کیفا او دی چیزی ندی کار دیر خراب دیخا بکر جی دنیا کی ورتکانا اولاندو بدترین دا زندہ سر و نووی کنا کچری الله معلوم کړي وي پدی کې خیرن فهم او سم محبت او سمینا قران تعالی اسماهم قام خابه اورول او دیتان نو چاوي چې خیر دی وا دی وری وتی کداري په زړه کې محبت نه ني مين نه شوق نه وا دی وری وتا نلای وا به ورو مخه منی بیننو او کنه دا من له قبل ول دا خو ذ قابلیت کار دے چې چا کې قابلیت رښتیا وې څنګه قبول کی ولو اسمعهم بالفرض قال لا وتدغس واوري لتولوا نو نور خرابه د خنزیرانو ازین ہے خو بدترین کنو ازین ہے نورا پلک ہے لتولو اللہو ما تا معلوم دی دی با تختی و مخباری لکا وستیاری وهم معرضون در دی عدد تی اللہ رب العزت وی خواب دی عدد دا دی چی حق خبرو تکے نمخباری آپلا بد بگرنی تب دشمنی تاو گورو لکسن جی نبی علیہ السلام پلو قریشو تاوی چیز ما قومی ہے زه در باندې ډیر خپایم او زه د الله نه سوال کوم چې الله تاسو ته هدایت وکړي خواغی اغیویت مونگا ستا قوم یو تا دا مونگا سی تا خود مونگا دشمنی دا مونگ دوست نی مونگ دا مشران دا دین نمانی که مونگ دا خپلو علیہا دا عبادت نمانی که بس اغیبا نور زد کرالو او دید پارا حدیث کی مثال بیان شیو نبی علیہ السلام ویلیو چه دی زمکه که دری قسمونه دی یو اغا زمکه در دیر قیمتی و برکتی چه باران پیوشی لکه در اسپان یه راک آگی تو چه کل بیا پا که دانیو ورده و تخمو ورده نوی زرغونی کی او با پکی دی کنه یا که بیام نلہ آغا او بی ساری کی پا غزموکا کنو چی خلق کوئیو کنی اٹیو بل اولگی نجور ملک آباد شی یو دا سزموکا بل آغا زموکا دا چی آغا او بنا جذب کئی آن خدور دا چی دا سی یو دردن پا شکل باندی خکت ازید پا کنو با پاکی ادری کنو سارویم سکی او بنیانم سکی او فیدر سی خوی دریم قسم آن اغا غزمکه ده چه اغا توسه ده برا چه ساس که پیوشی نا اغا پلوشی نو اغا نو بجذب کولشی نو بطین گولشی بس و بچی پیرادی نو خواییگی پکت ده نو داغی نیس پیدا نشتا اوی داغی مثال ده سیده که گمبت تا چه کانه ولی نو پسر بده رازی کتو ایچ ده بطینگ شی برا سنگ بطینگ شی نو دی مثال لگنبت تکنخا کدی تا دیر بیان کئے او دیر نصیت کئے او دیر نو ستاثر لبا خیر نہیں گوارے خا یا ایو اللذین آمنو ایمان والا وطویعو اللہ ورسولہ تابداریو کئے دا اللہ دا حکم تابداریو کئے دا پیغمبر دا طریقی او دا سنت ولا تولو عنو او ما اوڑے دا دنابل پلا زکا دا تابداری دا اللہ تابداری دا دا دا حکم منل دا اللہ حکم منل لی وانتم تسمعون زکا دا توائم چتاسو قرآن اوڑے دلیلونا اوڑے آیاتونا اوڑے قسمہ قسم مضامین پا کی رازی قسمہ قسم خبری پا کی رازی او کنا انسان لکھو اللہ عقل ورکڑے کنا دیو جنا کله کله مونږ ډیر خوشاله شو چې او درس والا او یو شاګرد تپوس کی ویره تاسو هغه درس کې دا خبره کړی وکنه نو خبره کې لکشه کې نشکو باسي کنه نو دا خاصه نوې خوري دلی دي کنه وګه وته یې خې کنه او پزړې اچولې ده نو ځکه تپوس کوي کنه نو مونږ خوشاله شو چې را دی خلقو که در قرآن شوق شتا خوا خبری خرازی کنا وانتم تسمعون ولا تکونو کالذین قالو سمعنا اللہ مکی گئے پشان داغی منافقانو چو بیوی چی منگا ورید لیدن نسنگ دی ورید لیدن چی عمل در کنشتا در قرآن رنگ او اثر در کنشتا اخلاق دې د قران ندي عادت دې د قران ندي وهم لا يسمعون الله دې نه دی اوریدل چې کوم اوریدل په کار دي هغه نه دی اوریدل اسی غوږ یې خه داسک ان شر الدواب یقینا ډیر بدترین په دې جانورو کې د الله په نسبان دې اسم البکم هغه انسانان دي چکان دی دا وریدو دا حقنا زدور سرکی البکمو چاراگان دی دوینا دا حقنا اللذین لا یعقلون دا کسان دی چلاوی عقل پکنشتا عقل غدر قیمتی جوہر دے عقل چلا چالا ورکڑی او عقل سلیمی دوڑا ملو وطنی رسید لی ناغ داسی او پا حق پس داسی روکی او داسې په شوق کې فلایو دې عقل ختم شوی دی کنه ولو علم الله فيهم خيرا کچره الله معلوم کړي په دې کې څه شوق په ځل کې څه قابلیت چې دې خلقو کې قابلیت شته دې استعداد شته دې او دې کې د حق سره شوق شته دې لاسمعهم خام خابه او تاورو له ډیرو تاورو دې کنه هغه په الله سمره برکت کلو سمره د تیارو نراويستو سمره د رسمونو د رواجون نبچ کلو چکم اوری په صحیح معنا کې کنه لا اسمعهم خا ولو اسمعهم کدا سی و تواوری چې باغی کې څه خیر نشتا څه فهم نشتا او څه قابلیت نشتا لتولوا نو بس تختی بنو انکار وکئ نو هم مورزون الله ای داغی خو عادت تا دی چې بس اویلی دو تمشرانو خا چنه پیجن چې قران راواغستن پوښه بس مکه نه وته بیا ها او د دې وی دا علامه ده ها چې قران راواغستو په منبر کې نهستنو تخته تینا هم مورزون اخر دعوانه.